I avsnitt nummer 104 av denna podcast förekom en diskussion som av misstag kan ha målat upp Emil som en manschauvinistisk tölp. Emil framhöll i nämnda diskussion att sex som betalning i filmen 4 månader, 3 veckor, 2 dagar kanske inte var det farligaste i världen. Det Emil helt enkelt åsyftade var att i filmens kontext är det tänkbart att de kvinnliga karaktärerna inte upplever kränkningen som stor i relation till lättnaden som aborten medförde. Emil eller tittaren snackar försvarar för den sakens skull på intet sätt läkarens agerande eller önskar förringa filmskaparnas kritik mot kvinnosynen i 80-talet Rumänien. De rykten som förekommit om möten mellan Gustav och kandidater till att ta över Emils position är felaktiga. Dessa möten har inte förekommit och det har aldrig under veckan som gått diskuterats eller varit aktuellt att byta ut Emil. Vi hoppas ni alla kommer att fortsätta lyssna på Tittar de snackar och tar till er denna information. Tack! The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them. There's something out there, isn't there? You just see cuts happening. What did that, Lieutenant? I don't know. Peter! The coroner got to say. He's in a jar and puking since he saw it. You're gonna kill me for sure. Did you do it? There was somebody else there. He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy? There's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare. On Elm Street. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. Välkomna alla till avsnitt 105 av filmpodcasten Tittar de snackar, tillika våra tvåårsjubileum. För 2 år sedan startade vi den här podcasten och snackade då om Tintin. Fast det är inget tvåårsjubileum. Vi har hållit på i 2 år. Men jubileumet hade vi ju med avsnitt 100. Så det är ju inget jubileum. Nej, okej, okay, men vi firar väl 2 år då. Vi fyller 2 år. Nej, men vi firar ingenting. Då blir det Valmansalonger. De firar, där heter det så här: varje år, varje show är jubileum. Och där får inte vi hamna. Nästa jubileum är avsnitt 200. Det här är bara en notering att så här: jaha, det var tydligen 2 år sedan. Visst är det ens exakt 2 år sedan? Ja, det är 2 år sedan den här veckan så snackade vi om Tintin. För 1 år sedan den här veckan snackade vi om Bond. Det är trevligt för oss och inte för, det är helt obetydligt för de andra. Ja, jag vill bara säga att av alla referenser du ständigt återkommer till, Gustav, de flesta är rätt intressanta. Den tråkigaste är Valmansalonger. Varför då? Jag känner ingenting inför den refererat. Jag tänker så här: aha, det betyder, ja, det var ingen relation precis. Det är... Jag tror de flesta av våra lyssnare saknar relation till Valmansalonger. Ja. Vill du ge en liten bakgrund till vad Valmansalonger är, eller ska vi bara lämna det? Nej. Okej, okay. Men Gustav Torssell, min kära kamrat, tillika podcast, broadcaster, vän. Vad är det vi kommer prata om i dagens avsnitt? Vi kommer att diskutera, det har tagit lång tid. Det här är bättre att du förklarar, för jag har aldrig riktigt förstått den här uppföljningen. Vi lämnar över filmer, du är bättre på att förklara det faktiskt. Okej, okay. En gång i tiden så sa Gustav till mig: jag skulle vilja att du pratade om broarna med Madison County, för det är en film som står mig väldigt nära. Och jag sa: ja visst, men då kan jag göra, men kan inte du då prata om Donnie Darko sen, som är en film som står mig väldigt nära. Och Gustav sa: jag har aldrig förstått mig på den filmen, men okej okay då. Så blev det så, och tack vare att du pratade om Don Darko sen, så pratade jag om Ömhetsbevis, som en till film som du minns som liten, och du gillar Shirley MacLaine, och jada. Nu dyker Shirley MacLaine upp. Jag kanske gillar Shirley MacLaine, men jag älskar filmen, och älskar Deborah Winger framförallt. Just det, ja, så var det. Och tack vare då det då, att men Gustav snackar om Ömhetsbevis, men fan vad kul, Gustav, då, om du kanske kunde prata om Terror på Elm Street någon dag. För det är en film som är rätt viktig för mig. Jag växte upp med den filmen och så. Jag kanske kan dra en liten bakgrund till den filmen. Men så var det i alla fall. Det är därför du kommer prata om den nu. Och Ömhetsbevis pratar vi om. Ja, fan, jag ångrar ju det så mycket. Jag tog för givet att jag... Det är den sista filmen jag inte såg inför att vi skulle prata om den. För när vi satt och diskuterade den så hade jag inte sett den. Jag kanske hade sett den för så här 3 månader sedan. Eller ett halvår sedan. Och har sett den så många gånger. Men ändå märkte jag att jag kunde inte så här kreativt beskriva min kärlek till den filmen så bra. Eftersom jag inte hade sett den. Så du har sett, har du sett Terror Pelm Street nu inför? Nej, jag såg den för gissa på 3 veckor eller månaden sedan. Men det här är en film jag är rätt säker på att jag inte behöver se igen. Nu är det dumt att säga så sen kräva att du ska se filmer. Men det var väl i och med typ, alltså, Basic Instinct vet jag också att det var så här att du inte hade sett innan. Och då kände jag lite så här, gud, så du borde sett den här. För du hävdar att man ser Michael Douglas penis, men jag är helt säker på att man inte gör det. Men jag kan säga då varför jag älskar Terror Pelm Street då. För det här är en av mina topp 5 filmer någonsin. Det är därför jag ber dig göra en temperatur på den här och vi ska prata om den här. Men min bakgrund till den här filmen är att när jag var en liten grabb så hade jag en kompis som hette Kristoffer. Och vi hängde runt på gator och torg i Skogshöjden, ett område, en förort till Trollhättan. Och där träffade vi 2 tjejer som gick i vår klass i och för sig. Ja, men vi började umgås med 2 tjejer som hette Nathalie och Ingrid. Och hemma hos Nathalie var vi ofta. Jag tror att de här 2 tjejerna tyckte om Kristoffer väldigt mycket. Tyckte inte om mig, men tyckte om honom. Och då var du lite som i Steinbecks med som människor. Var du Lenny? Den lilla tröga brodern som Kristoffer drogs med. Jag var väl mer den så här trevliga, roliga killen. Men inte killen som någon skulle vilja vara så där, vet, lågstadiet tillsammans med. Dock vet jag att jag var tillsammans med den. Du var den de flesta av oss är. Men där är jag faktiskt en fin historia. Så här, ett sidospår till min bakgrundshistoria var att den här tjejen i Nathalie vet att jag blev ihop med i lågstadiet. Hon var ihop med typ alla killar vid något tillfälle typ i 1:an. Så blev vi tillsammans. Men sen visste hon hela klassen att jag var jättekär i en tjej som heter Lovisa. Och Lovisa skulle flytta. Så när det var så här 2-3 dagar kvar av vårterminen i 1:an då, i lågstadiet, då gjorde Nathalie slut med mig och sa, nu är det dags att ni 2 blir tillsammans. Så tror jag att jag var tillsammans med Lovisa i 2 dagar. Det såg jag minst i alla fall. Men det kan ju varit att jag har skapat den bilden i mitt eget huvud i och för sig. Ja. Men det låter ändå rätt fint, eller hur? Att hon liksom, det var inte lite filmiskt, att hon så här, lämnar över det eller tar upp det så här, att men ni tycker ju om var, eller i alla fall jag. Men du tycker om Lovisa, nu får ni vara tillsammans. Hon slutar imorgon. Det kan vara ett fint slut, men helt beroende på vad som har hänt, hur det är uppbyggt. Ja, och nu blir jag så osäker om det är sant, men jag tror det är sant. Jag ska fråga hon Nathalie. Hur som helst, jag och Kristoffer umgicks då med Nathalie och Ingrid. Och mycket då hemma hos Nathalie. Hon hade en äldre syster som kanske här var 16-17. Och lite så farlig, snygg. Och hon hade några filmkassetter. Hon hade några inspelade filmer. Hon hade, som var, på en fanns Terror Pelm Street 1. På en annan fanns Terror Pelm Street 3. Sen hade hon en köpkassett också. Med en köp VHS med ett fodral med Terror Pelm Street 4. Och okay. Nathalie presenterade de här filmerna för oss och vi såg dem och jag blev helt hänförd. Det var ingenting jag hade sett innan. Det var nog nästan de första skräckfilmerna jag såg. Och såg även själv liksom, utan mamma eller pappa. Så jag minns att vi satt och kollade på de här filmerna om igen vid 4. Sen lånade jag hem filmerna. Och det roliga då är att sen försvann Nathalie, hon flyttade, och även Ingrid flyttade tror jag. Sen träffade jag Nathalie så här, när jag var 19 eller någonting. Eller vi bara pratade på ICQ eller MSN eller sånt där när jag pluggade i Halmstad. Och då hävdade hon att jag fortfarande hade kvar hennes Terror Pams del 4 på VHS, alltså köpkassetten. Aha. Jag är helt säker på att jag inte hade det. Men det slutade i alla fall med att jag köpte Terror Pams del 4 på DVD och skickat henne. Det är också en sån här fin historia. Men det är min bakgrund med Terror Pelm Street. Den var väldigt viktig för mig som barn. Det var den stora skräckfilmsserien jag tittade på och slukade. Vilken relation har du till Terror Pelm Street, Gustav? Jag hade väl, alltså det är så här, fodralen i videobutiken, det var ju filmer man alltid såg på det sättet. Jag vet inte när, i vilken ålder. Jag kan ha varit så här 12 år, jag kan ha varit 16 år när jag såg Terror på Elm Street första gången. Jag vet faktiskt inte. Så att jag har ingen riktig koll på det. Men Terror på Elm Street fanns alltid. SFs biotidning på den tiden var i papper precis, och i samma storlek som Aftonbladet. Och min pappa är ju en collector. Mamma rensade ut hans arbetsrum när han var och jobbade i Norge för några år sedan. Och det var en liten tragedi när han kom tillbaka. För man märkte att han var så otroligt sårad. För då hade de ju slängt alla de här gamla filmtidningarna från SF från 85. Och för mig var de magiska när jag var liten och började upptäcka filmen. Du vet, jag kommer ihåg så här, det första jag tänker på, det är en papperstidning där man ser Ronja Rövardotter. Och på en mindre bild ser man Rambo, Sylvester Stallones Rambo, du vet, från 2:an tror jag. Och det var liksom, men tänk att du skulle köpa Aftonbladet och så är det en massa så här, det handlar bara om film. Det känns lite läckert, eller hur? Och som sagt, Terapi Emsil var samma år som Ronja Rövardotter. Det var ju så tragiskt att Tage Danielsson dog sen också. Alltså förstår du, för han var så här, man förstod inte sånt där. Nu är jag tillbaks vid folk som har dött. Vi går vidare från det. Men så den har ju alltid funnits där. Och bilderna från den och sådär. Och sen började jag se dem och har gillat vissa av dem. Men det kanske vi kan gå in på under filmens gång. Ja, eller ska vi bara rabbla? För jag kommer... Nej, okay. När vi pratade om Jason X där, så hade du frågor om Fredagen den 13 serien. Du har inget liknande, antar jag, då, om Terapi Elm Street, så frågor om serien. Nej, men det här känner jag mig mer bekant. Jag har aldrig nörrat ner mig, men jag har ju sett filmerna och du har förklarat någon gång att tvåan var lite mer fristående och vilka som hör ihop. Det vill säga ettan, trean, fyran, femman, eller hur, kan man se lite som de hör ihop. Det finns lite olika sätt man kan ta sig an serien. Det bästa sättet är ju ändå att se film 1 till 7 såklart. Men ska man vara lite selektiv så kan man säga ettan, trean, sjuan. Det är rätt bra. Då får man liksom Nancys och Wes Cravens historia på ett sätt. Tvåan är rätt lätt att hoppa också om man vill. Så man kan även ta ettan, trean, fyran, femman. Och hoppa sexan kan man alltid göra, för den är ju fruktansvärt dålig. Men jag kan säga att inför det här avsnittet så har jag sett ettan, trean och remaken som jag såg för första gången. Den med, vad heter han som fick spela Freddy nu? Ja, det är ju Jackie Earl Haley som hade väl en Oscars-nominering efter när han var med i Little Children och spelade pedofil. Och sen spelade pedofil igen då. Little Children är en sån film, om ni inte har sett den, se den. Den älskade jag. Den försvann ju direkt, även om den fick någon liten Oscar-nominering för honom bland annat. Men det är ingen som diskuterar den filmen. Jag älskar. Nej, jag tycker den var svinbra. Har en skitsnygg trailer. Där man ser bilder från filmen. Men allting är helt tyst. Och det enda som ligger på ljudspåret är ljud av ett tåg som närmar sig. Det minns inte jag. Men jag minns att den har en lysande intro. Med en knivskarp monolog. Som Kate Winslet har i sitt huvud på en lekplats med de andra barnen liksom. Det är fin film, jättefin. Ja, jättefin, men det är en film som många som har sett den tack vare att den har följt med istället pappfodral i någon damtidning. Det är så jag såg den, tack vare min mamma. Min mamma har den så hög, kanske 20 filmer, allt från Halloween till Wallander-filmer till, du vet, allt möjligt som har kommit i diverse olika tidningar. Men om vi går tillbaks till Terapi Elm Street så kan jag säga att nu när jag såg om den, jag har alltid gillat trean bäst på många sätt och vis. Tills klimaxet i film 3, där den dras ner och det finns någon karaktär som är trollkar i sin dröm, vilket var töntigt när den kom och det är lika töntigt nu. Men jag älskade, alltså den första timmen i Terapi Elm Street 3 är typ det bästa från den världen. Jag såg även Freddy's Dead på bio faktiskt. Ja, det gjorde ju även vår lyssnare Mattias Berg, nämnde han på min vägg. Ja, i ett tillfälle. Så fick du de här 3D-glasögonen och allting. Det måste ha varit lite småhäftigt ändå. Ja, men nu slår det mig att tänk om inte jag var med. För jag vet att Martin, en snubbe som gick i min klass, såg den med 3D-glasögonen. Men jag kanske nästan bara var på väg att se den och att jag ändå bara såg den på video sen. Men det här är ju skitsamma. Varför? Nu förstörde jag liksom en anekdot helt genom att vara så här tråkig. Bara, det kanske inte riktigt var sant. Och du gjorde det nyss också. Så jag tycker vi sätter igång med listan, eller? Ja, gör det. För jag har då gjort tempen, det är ju så det funkar. Jag gör temp på en film som ligger Emil nära om hjärtat. Och sen gör han en temp på en film som ligger mig nära om hjärtat. Och det är det som är roligt att höra liksom. En film, ja. Jag har en bonus, det är alltså från 1 till 10. Alltså det kallas det sämsta till 10. Det är bästa, det varmaste med Terapi Elm Street. Och jag har en bonus nolla. Alltså, någonting som är sämre än punkt 1. Ja. Och det jag kallar det Jocke med kniven. Det var en karaktär på Gotland som fanns, som ute på landet, som varje gång han blev full så drog han kniv, men ingen var rädd för honom. Och det finns ju en sån karaktär i Terror på Elm Street, en av ungdomarna som, fan vad jag är så glad att den typen av karaktärer har försvunnit nu med åren. De här, du vet, med skinnjacka och som drar kniv, men där man sitter och tittar och är så här: varför hänger någon med den här människan? Alltså det är bara i filmer som den här människan får vara med, för annars är han för så här destruktiv och konstig för att ens vara där, och det fyller ingen funktion. Vad har du för relation till den karaktären i Terror på Elm Street? Ja, du menar Rod alltså, Tinas pojkvän som blir misstänkt för mordet där på Tina i början. Alltså det känns lite som en 80-tals grej att ha den här bad boyen. Alltså Judd Nelson i Breakfast Club är inte så många steg från det själv. Han har väl också en kniv med sig till skolan och så. Ja. Och det är väl en så typisk 80-tals kliché. Ja, alltså jag tycker det funkar rätt bra i den här filmen. Jag har aldrig riktigt reflekterat över att det skulle vara en nolla. Jag blir lite sur på han, för att han förstör ju lite för de andra och så. Jag tycker inte jo, men det jag menar, den karaktären oreda. Det är inte bara kniven. Karaktären funkar inte riktigt. Han är förstörd. Alltså, han är förstörd på ett sätt så att han kan inte vara den snygga killen som får den snygga tjejen också. Men varför är han karaktären förstörd då? Jag tycker bara han känns som en lite äldre kille som kanske inte är så omtyckt, men som Tina då råkar älska. Jag tycker han är så störd för att han bär en liten kniv och bråkar lite med Johnny Depp. Han är dum i huvudet. Han blev misstänkt för det mordet. Han blev fasttagen av polisen. Ingen tror på honom. Jag tycker han gör det rätt bra. Ja men vi kan egentligen vara, jag satte det som punkt noll, alltså som noll på listan, för att jag var tvungen att ta bort lite punkter, och honom kunde jag inte få in på något annat sätt, så han fick bli min nolla. Men nu kommer vi till listan originale. Nummer ett, det sämsta med Terror på Elm Street är Nancy. Eller, det är inte Nancy, utan Heather heter hon ju. Vad heter hon efternamn? Heather Langenkamp, skådisen. Ja, och det första jag skrivit är Heathers ögonbryn. Jag stör mig som fan, och gjorde när jag såg den första gången. Hennes ögonbryn påminner om, igen, jag refererade förut till mina mostrar. Alltså den här generade hårväxten. Och 80-talet, tänker jag, det var ju då, film har ju alltid varit så elegant. Men hennes ögonbryn, det är som att de är i 3D liksom. De bara sticker ut och stör mig liksom. Tyvärr. Alltså, vadå, för att de är vildvuxna, eller bara för att de är väldigt tydliga? Eller vad är det exakt med de här ögonbrynen som stör dig? Jag tror inte de stör så många andra tittare. Nej, men det är en hang-up jag hade. Direkt när jag såg om nu Terry på MC, så var jag så här: just det, fan också. Och så får jag typ en allergisk reaktion i ögonen. De börjar vattnas och det blir svidigt. Men samma grej som gör att jag hatar hennes stickade tröja. För man kan skylla på 80-talsmodet, men det var ju ändå ett mode. Det är som att de bara satt på henne, du vet, en jävla stickad tröja. Det är så mycket saker med Heathers skådespel och karaktär som jag ogillar. Alltså hennes asexuella relation till Johnny Depp, som ska vara någon slags pojkvän, och hennes ständiga så här ton när hon pratar. Hon är som så här tjejerna när man gick i sjuan, som hela tiden sa: men fröken sa faktiskt... Du vet, de här som hela tiden satte sig över alla andra. Och hon är så även i dialog med sin mamma eller pappa, eller då Johnny Depp, som är väldigt snäll, schysst pojkvän. Och jag pratar inte om att hon är en bitch här. Ingen så här mean girls bitch, utan bara en tjurig så här fisförnuftig flicka. Och det är det sämsta med den här filmen. Jag tycker inte hon landar. Jag bryr mig egentligen inte om henne som karaktär. Jag bryr mig om Jocke med kniven ännu mer liksom. Alltså, för det första så måste man ändå, hon är satt under en enorm press, den här karaktären, så att man kan försvara hennes beteende lite så, men hon, jag kan hålla med om, jag vet inte om jag, ja, men det är dåligt, Emil, där kan jag säga att det kanske inte är så mycket karaktären. Det är därför jag skriver Heather. Det är skådespelerskan. Hon är på nummer, hon är inget bra. Okej, jag har inga problem med henne, men jag tycker, alltså, det blir svårt att prata om den här filmen, för jag tycker verkligen att det är en 5 av 5 film. Men jag ser och jag förstår vad du pratar om i det här, att hon är någon sorts lillgammal broduktig hela tiden. Och det blir lite tråkigt. I kombination hon är lite med för ganska dåligt skådespel. I hennes sällskap hade jag känt lite så här: men jag sitter nog hellre och snackar med Tina istället. Eller Rod med kniven. Ja, men hon blir tråkig. Och även om jag säger det här, ögonbrynen är ju mest en rolig grej. För det är en sån grej jag kan koppla bort när jag tittar på filmen. Men inte hennes skådespel. Det är ju ingen slump att hon inte fick göra. Hon har säkert gjort massa filmer, men inga kända filmer. Hon är ju ingen bra skådis. Så kan man säga om 99% av alla som gör sin första roll i en skräckfilm. Det är inte många som får en Kevin Bacon eller Johnny Depp karriär eller ens en Kelly Hu karriär tjejen som är med i Jason Takes Manhattan. Ja, men vadå? Jamie Lee Curtis, Halloween. Ja, Jamie Lee Curtis är ett exempel på en som då lyckas ta språnget från sin första roll i en skräckfilm och vidare till någon sorts Hollywood. Men jag menar, även om jag kan förstå bara stör sig på det här produktig tjejen som Heather Langenkamp är, så tycker jag ändå att jag ser ändå någon som skådespelar och försöker skådespela. Och jag känner ändå sympati för henne. Och jag tycker om hennes karaktär, jag tycker om henne. Det är ju för, kom ihåg att det är helt tillåtet, Emil, att inte gilla allt med en film man älskar. För det låter som att du försvarar henne på ett sätt som att så här, nej men du vet, det tar så emot i ditt inre. Att säger du något illa om henne så kommer magin du upplever med Terry på Elm Street att mattas inte av och försvinna. Det är väl mer så här att jag tycker inte hon är dålig, men jag har inte så mycket att heller att säga om det. Men jag känner, så förlåt att jag känner så här, försökt att ändå typ så här vara så bollplank här. Jag tycker hon funkar jättebra. Jag har inga klagomål om Heather Langenkamp i den här filmen egentligen. Men jag förstår att hon är lite av en produktig karaktär som man kan tycka är lite jobbig. Vi går till punkt nummer två då. Mm. Och det är faktiskt Freddy Krugers klimax när han dör. Det blev en jättebesvikelse nu när jag såg om filmen. För dels är han lika kass. Han blir alltså indragen i den verkliga världen på något sätt. Och där blir det lite humle och dumle. Alltså han är lika kass på slåss som, nu tror jag det är tredje avsnittet på raken som vi refererar till Roy Anderssons kärlekshistoria. Men där finns ett uselt filmat slagsmål med pojken. Och jag får såna vibbar när jag ser Freddy Krueger brottas med den här tjejen. Man försöker göra det trovärdigt att han inte bara kan plötsligt slicea upp henne. Och även när han i dödsögonblicket så här försvinner i någon så här konstig animation, alltså det hela klimaxet när han dör är inte alls lika bra som andra dödstillfällen under filmen. Nej, det kan jag hålla med om. Men jag vet inte hur din lista ser ut och om jag ska bara prata väldigt mycket om slutet på filmen eller inte, för det kanske kommer någonting om det sen. Men det jag kan hålla, jag tycker idén är fin. Att jag menar, Wes Craven kan ju inte vara ute efter att göra en slasher där huvudet på mördaren måste huggas av i slutet, likt Friday the 13th eller sådär, eller mördaren måste skjutas med 6-7 kulor som i Halloween. Utan här blir det mer ett slut där, alltså Nancy möter sin skräck och den försvinner när hon kan stå emot den och allt det här. Det gillar jag. Jag gillar story-idén kring det hela. Men det blir ingen maffigt när jag tittar på själva filmen. För om man säger så här, Freddys stunts och allting som händer, de bataljer som sker mellan Heather och Robert Englunds Freddy, Det mojnar till liksom. Alltså där man ska sitta på helspänn. Det håller jag med om. Och det är väl lite att man på något sätt försökte mer än vad man hade budget till eller förmåga till med det här lilla teamet och den här lilla produktionen som det var. Det jag tycker är dåligt med det här klimaxet är att jag gillar idén alltså med att hon, jag måste dra ut Freddy ur mina drömmar, för det går att göra det. Och ja. Jag har bett min pappa, som jag inte vet om jag kan lita på, men den här gången måste han litar inte på mig, men den här gången måste han lita på mig. Du måste komma hit till mitt stockslag, för jag kommer dra ut Freddy Krueger ur min dröm. Du måste tro på mig. Du måste vara där, för också om du är där så kan vi på något sätt återförenas och våran halvkassa relation kan bli bra igen. Bla bla bla. Det tycker jag är jättebra. Och jag tycker även att när Nancy bestämmer sig för det här så bestämmer hon sig också för att möta skräcken. Och det är också jättebra, för det behövs ju för slutet sen det här. Problemet blir att Wes Craven vill också visa ännu mer att hon ställer sig upp mot Fred. Inte bara att hon ska dra ut honom och att pappan ska skjuta ihjäl honom eller ja, på något sätt handfängsla honom. Utan han vill ändå visa att nej, vi måste ännu tydligare här visa att Nancy är redo att möta ondskan. Och det är då det här jävla ensamma hemma montaget kommer, när hon sätter upp massa fällor på typ 30 minuter i hela hemmet. Ja, och som, precis. Som ändå alltså, så här, hon arrangerar någon så här stor hammare som när Freddy öppnar dörren så kommer hammaren ner och slår honom i magen. Det är verkligen ensam hemma. Nej, och det är inte bara det att det blir lite löjligt och dåligt och det inte behövs. Det behövs inte heller, för att allt det som händer då med Freddy, allt det som han får utstå tack vare de här ensamma hemmafällorna hon sätter upp, de spelar ändå ingen roll, för att han ändå sen springer upp när hon minst anar det till mamman i sovrummet ovanför. Så att det kunde lika gärna varit så att hon drar ut Freddy, hittar honom inte och springer upp. Alltså det behövs inte, det påverkar inte Freddy ändå. Det påverkar ingenting. Det blir bara utfyllnad som inte behövs, för att Wes Craven på något sätt vill verkligen, verkligen visa att Nancy här på något sätt har tagit sig an hjälterollen. Och det tar ju bort illusionen lite av att han är jävligt otäck, Freddy. Alltså han blir ju lite fånig, och det ska han ju inte vara i klimaxet. Han blir en Joe Pesci-figur. Så det är väl det. Och i den här 5 av 5-filmen, där jag inte ens kan gå med på att Heather Langenkamp har fula ögonbryn, så det här är det svagaste i hela filmen, just den här scenen, för den behövs inte för filmen överhuvudtaget. Hade det strukits i manus så hade det inte påverkat filmen någonting, eller karaktärernas motivation eller så. Så det hade jag strukit direkt om jag var dramaturg på den här filmen. Min punkt nummer 3 får vi se då, om du håller med där eller inte. Och det är musiken som jag saknar lite, för att jag har alltid gillat det här med flickorna som, alltså man ser det som jag alltid har tolkat som döda barn. Döda flickebarn som Freddy dödade på sin tid när han var levande. Och så sjunger så här: One, two, Freddy's coming for you. Och det är spökligt, det är alltid bra. Men jag har alltid saknat att musiken i övrigt aldrig har lånat lite av det, förstår du? Ungefär när Heather pratar med sin pappa, spelad av John Saxon, så kanske det hade kunnat ligga lite fin melodi. Alltså det finns liksom något som taggar både Jason-filmerna och Halloween. Exorcisten har en mästlig melodislinga. Här är det bara så här, alltså lite så här Commodore 64 tv-spels musik. Det är väldigt syntigt, men jag skulle inte hålla med om att det inte finns någon sorts minnesvärd signaturmelodi. Jag tycker även att den melodin här, som kompositören heter väl Charles Bernstein eller något sånt, det han gjorde som bygger på den här ramsan, alltså musiken och temat i filmen utgick från att Wes Craven kommer, jag har den här ramsan här, stora musik. Jag tycker det är skitbra. Det är ju ett erkänt och känt tema. Köper du en Absolute Horror Theme, så finns ju alltid det med. Jo, men jag tror ingen någon kan säga så här: om man spelar upp melodin för Terror på Elm Street, så kan folk känna igen från Exorcisten, Halloween och sådär, men inte från Terror på Elm Street. Och där håller jag inte med för 5 öre. Där håller jag inte med alls. Ja, fast det spelar ingen roll. Du är ju ett skräckfilmsuniversumet sedan du var pojke. Allmänt. Jag tror att 80% eller 90% av dem som känner till Jasons tema är eller Halloween-temat känner även till Terrapemsy-temat om de hörde. Och jag tippar att det är 17% som känner igen Terrapemsy-temat. Om det inte är flickorna som sjunger One, two, Freddy's coming for you, då känner folk igen, såklart. Men inte det övriga, inte syntvrålet alls. Okej, det är en till punkt vi inte håller med om då, Gustav. Ja, men jag tror det är först längre upp på listan. Så är det ju när det är filmer som ligger nära. Vad hade du i botten på listan när vi pratade om ömhetsbevis till exempel? Det minns jag inte nu, men det var ju säkert någonting som du inte höll med om. Ja, men jag vet att du kritiserar någon scen jag tycker är lysande, där Shirley MacLaine och Jeff Daniels försonas genom att inte försonas till exempel, som var briljant. Ja, just det, när hon dör där i sjukhussängen och Shirley MacLaine är ute för att vinna en Oscar med det mest övertydliga och skrikiga högljudda skådespelet, och fy fan. Ja, men precis. Så att det är inget konstigt. Det hör till en sån här lista. Min punkt nummer 4 är en replik som ger finkulturen vind i seglet när det kommer till såna här skräckfilmer. Jag gillar all typ av film och har alltid fått försvara också film i olika läger. Lite som så här, sitter man med skräckfilmsmänniskor så får jag försvara en fin liten fransk film. Och sitter jag med de här tjejerna som bara ville se fransk film, men som aldrig såg fransk film, det var ju mitt stora problem. De ville inte det, de bara sa att de gjorde det. Men då fick man försvara kanske då Terrapin-sit och sådana filmer. Och då, men så finns det alltid de här filmerna, och det gör det i alla typer av filmer, som repliker eller situationer som ger kritikerna, de som är skeptiska, vind i seglet. Och här är det när hon då, vi har pratat om det i klimaxet, när Heather eller Nancy är i, håller på med hela det här och Fred har kommit. Men hon är typ inlåst i huset, eller hur? De har låst in henne för att de tror att hon är psykiskt sjuk. Är det ungefär så? Ja, mamman är ju galen och ja, på något sätt vill skydda Nancy genom att bygga ett fängelse som bara fångar in Nancy. Ja, men nu kommer jag på att det här är tidigare i filmen när Johnny Depp, som ju då är kompisen slash en eventuell boyfriend och bor på andra sidan gatan. Mm. När, fan jag minns inte när i filmen det är nu, slår mig. Men en polis i varje fall, som är lite statistpolis, kommer ut. Och hennes pappa är då på andra sidan gatan, inne i ett annat hus. Och hon skriker för sitt liv. Nej, men det är när Fred håller på att dö. Det ryker och grejer. Och ändå resonerar polisen så här: maybe I got to go tell the lieutenant. Och det blir så be allting. För det är så här, vänta nu. Vid det här laget har det gått säkert 15 minuter av att en mördare, att hon skriker och det kraschar i huset på andra sidan gatan där hon är ensam. Det är sån här, bara en sån här replik där man är så här, fan, det här hade ni ju kunnat lösa snyggare liksom. Det är mycket sånt där man får ta för givet i filmer, att de har inte hört henne skrika ha sig förrän vi klipper till en bild av att de tittar på huset och hon skriker ha sig. Ja, men här är det ändå att det står, här har de ju att, ja, nu är det faktiskt äntligen någon som reagerar, den här second unit polisen, och ändå står han bara där och är så här: jag kanske borde springa in, och pratar högt för sig själv. Det var mest bara dåligt. För det finns sen i filmen en snygg lösning, eller det är lite tidigare. Det är när hon försöker, det här kanske är 10 minuter tidigare då, hon försöker ringa hem till Johnny Depp och säga till hans föräldrar att de måste väcka honom, för han har somnat, och där kommer Freddy döda honom i hans drömmar liksom. Och det hade kunnat bli så B att även där, hur föräldrarna tar hand om det här. Men då har de löst det snyggt med att Johnny Depps pappa bara tar luren och säger: så här är det, Johnny Depp, min son, sover och det är skoldag imorgon. Klick, lägger på och drar ur jacket. Det hade kunnat vara så här, kännas som en nödlösning, men det kändes väldigt trovärdigt. Och det tycker jag Wes Craven lyckas med alltså i större delen av hela den här filmen, att göra det just trovärdigt. Och men det är inte, därför men känna, inte med den polisen. Nej, och det är därför jag inte heller köper. För till exempel, ta då min referens, kalkonen 13 Ghosts, som bara jag tycker om då, på grund av de underbara spökena. Kan det varit så här 50:e gången jag nämner det? Ja, men den är ju, alla tänker ju ändå så här, när du säger de underbara spökena, så menar du den nakna kvinnan med de stora tuttarna i badkaret. Ja, men jag menar ju alla, det är därför jag älskar den filmen. Alla, hon är grym, hon är skitläskig. Ja, du säger att du menar alla. Men alla sitter ändå och tänker att du menar den nakna kvinnan i badskåpet med de gigantiska tuttarna. För du satt i New York på en bioduk och var så här lite pubertal, satt och kollade på den här filmen, och du fick se de här gigantiska tuttarna på det här spöket i badskåpet. Just det spöket, just de, inte de andra. Och blev upphetsad, och sen dess har du minst det. Jag gillar att du försöker säga det här så där du bara ute efter att jag ska säga nej, så var det, och jag är mer så här, ja, jag tittade på henne, eller vadå, jag fattar inte riktigt. Nej, jag säger bara att lyssnarna tänker direkt på det spöket. Du, att du tänker på det spöket när du pratar om att det så fort du tänker på den filmen så tänker du på kvinnan med tuttan i badkaret. Ja. Hon och flera andra som sagt, men den är ju full, hela manuset i den filmen är dålig, alltså det är, den är full av dåliga repliker. Wes Cravens Terror på Elm Street är inte det. Och därför köper jag inte den här Maybe I gotta go tell the lieutenant när den här polisen pratar för sig själv. Min punkt nummer fem, och punkt nummer fem är ju alltid så här: är det bra eller dåligt? Man har lite svårt att bestämma sig. Man tycker olika beroende på olika gånger. Och det är, och det, jag ska försöka omformulera det här till ett frågetecken. För det är nämligen så här, det är lite att Freddy springer och retas och skrattar så mycket. För gör han det, det avtar väl lite senare i filmerna. Alltså lekfullheten finns kvar, men i ettan då är han väl så här, han springer i helbilder och så här la la la la la med sina ben på ett sätt som han inte men gör senare. Just den bilden du tänker på. Ja. Det är ju en så här, alltså en klassisk eller en omtalad bild från, det är inte Robert Englund som spelar Fred där, utan en annan snubbe. Jaha, varför då? En väldigt, väldigt kort människa också, så springer väldigt roligt. Och det har ju poängterat liksom genom historien. Så man, okay. du kan inte använda det som ett argument för hur Fred är som karaktär. Just den bilden, han springer som en... Ja, men jag har två frågor på det. Den första är, varför är det en annan som spelar honom just där? Jag vet inte om det bara är för att Robert Englund inte var tillgänglig, men jag tror det är, och det här är det behöver inte vara helt sant, men jag tror det är så att i den bilden så börjar det med att man ser det, och sen så rör sig kameran och så dyker Robert Englund upp igen. Ja, alltså, det är en sån lösning. Och det är därför en teknisk lösning. Ja, jag tror det är så, men det kan även bara vara så att Robert Englund av någon anledning, han var på en begravning för sin mormor eller någonting den dagen. Men han, om man säger så här då, jag kan känna att Freddy i film nummer ett är lite mer som jag känner att Heather är. Alltså att, att han också är lite som en 13-årig tjej ibland som retas. Och i film nummer tre så det här, alltså han då trackar han, men fortfarande som en psykopat trackar. I film nummer ett så trackar han som en 13-årig tjej trackar. Det är väl lite den skillnaden jag kan uppleva. Och så här. Men samtidigt är det väl det som är Freddy. Alltså just att han håller på att retas och fåna sig. För även hans mardrömsscenarion är ju liksom så här fantasifull. Annars kanske han bara hade blivit en Jason, alltså en sån här statisk mördare med ett enda ansikte. Det är därför jag inte vet, det är därför han sitter på femman. Vadå, brukar det här diskuteras i forum, det jag är inne på nu? Nej, just den bilden bara, när han springer i gränden där och ser ut som ett telefon. Men vad är den allmänna uppfattningen då om, alltså så här, är Robert Englunds Freddy? Jag antar nu, efter att den här usla remaken kom, där man känner att det där är inte ens Freddy. Men är han unisont hyllad av alla som älskar Terror på Elm Street? Eller känns han lite fånig ibland? Vad är din take på det? Menar du just i serien helhet eller i just den här filmen? Både och. Okej, alltså jag tror att folk hyllar ju den här filmen så att det är den bästa serien och Robert Englund är bäst. Men jag tror att när man säger så, så pratar man mer om, alltså man blandar in även Freddy från del 3 och del 2. Där han, i del 2 han är ju mycket, mycket mörkare. Okay. Och inte lika skojfrisk och sådär. Men jag tror att man ser bortom liksom egentligen att han har sämre makeup i den här filmen än i film 3, där de verkligen hittar hans utseende. Det är ju film 3 på något sätt där man kan, där den Freddy vi alla minns och pratar om, den Freddy hittade Robert Englund och makeup-artisterna och allting i 3:an. Där är bland, där är han, budgeten var så pass att han ser jävligt bra ut, Freddy. Och han och nivån av skojfriskhet och allt det där, och samtidigt skräck, den balansen, den fanns i del 3. Men för jag tycker ju själv att dels håller vi alla med om att Freddy mer och mer spårar ut, och det handlar mer och mer om att folk gick till biograferna för att titta på Freddy, och det gjorde att han syntes mer och mer upplyst. Och han ska vara roligare och roligare. Och det blev mer en jakt på one-liners. Och till och med drömmarna byggdes upp kring att det skulle komma en one-liner i slutet. Ja. Men jag tycker när jag ser den här filmen, och helst om man ser den på DVD eller på Blu-ray. Det var lite skillnad på VHS när allting var så här jättebrusigt och mörkt. Och man såg inte riktigt vad som hände. Men jag tycker att make-upen kanske inte riktigt håller. Och jag tycker även att Robert Englund inte riktigt hittat karaktären. Han, till exempel han skär av sina fingrar och sånt. Ja, det är ganska larvigt. Så. Det blir läskigare tycker jag då, till exempel i film 2, där han mer... Ja, men där make-upen del sitter bättre, eller film 3. Och där ändå finns någonting lite läskigare i man porträtterar för. Det här blir det lite löjligt på sina ställen. Det kan jag hålla med om. Men det, på samtidigt kan jag liksom försvara det med att budgeten var låg. Det är första gången som någonsin den här karaktären Freddy fanns. Alltså han skapades i och med den här filmen. Så att jag tycker ändå Robert gör någonting väldigt bra med hur han hittar karaktären. Men det är inte perfekt. Det är det inte. När de sen nu skulle göra remaken, som ju är verkligen usel, och det tycker väl de flesta av er fans också, eller hur? Ja, alltså, och den filmen floppade ju totalt. Alltså den gick ju väldigt bra första helgen, men sen hade den ju ett otroligt ras direkt efteråt. Större än vad skräckfilmen brukar ha. Och den blev ju totalsågad på ett sätt som inte tidigare remakes har blivit. Till exempel inte den här Friday the 13th remaken som kom kanske 2 år innan, eller 1 år innan. Men jag minns när jag såg den filmen. Jag var ändå lite peppad. På ästet var jag ändå peppad inför att se en Terapia MC-film. Jag var ändå intresserad, nyfiken på den såklart, fast jag trodde att den skulle vara dålig. Men jag skulle se den första visningen när den gick upp. Jag såg den i Karlstad, för jag var där på en kaffeuppträff. Så det var jag och 3 andra som istället för att spela brännboll och bli fulla tidigt på dagen, på en lördag eller vad, så gick vi och såg den här filmen på Karlstad på matinétid. Och vi 4 var de enda i salongen. Och efter 5 minuter typ, så kände jag bara liksom hur vi unisont, alla 4, bara ville därifrån. Vi hade alltså jättetråkigt. Jag bara kände hur uttråkade mina kompisar var, hur jag själv var. Den var helt fruktansvärd. Och jag såg om den också nu här i somras, kanske någon månad sedan. Och jag tycker den är... Alltså den är helt hopplös. Det är en av de sämsta filmer jag har sett. Ja, och det är ju inte ens en Terror på Elm Street-film. Man kan ju gå... Nej, men det är verkligen en sån serie där det... Det kan inte vara en Terapia MC-film när det inte är Robert Englund. Alltså, så kan man säga mycket. Så sa säkert folk om Bond när Roger Moore skulle ta över, eller när han Lazenby skulle ta över efter Sean Connery. Men alltså, i det här fallet så är det verkligen så. Och skulle de i så fall göra en Terapia MC-film där de plockade bort Robert Englund, låt då inte den nya Freddy vara, alltså se ut och vara exakt som Robert Englund. Alltså i så fall kunde man väl, alltså gjort någonting nytt med den idén, eller gå tillbaka till, som man brukar göra med remakes här. Ja, men den här originalfilmen byggde på en bok, så nu går vi tillbaka och gör det mer troget boken, eller så, som man vill göra med Amityville Horror och sådär. Eller till och med Carrie nu säkert. Eller hitta något helt annat, att man såhär bara, ja, Freddy Krueger hade en döv, du vet, såhär, alltså typ Freddys dotter, förstår du, är ett monster, alltså något sånt liksom. Ja, men alltså, eller då som då Wes Craven, sin ursprungsidé och kanske med första versionen av manuset, så skrev han Freddy som en äldre karaktär och annorlunda. Hans ursprungsidé var ju då att Freddy var en äldre snubbe, fram till att Robert Englund kom och visade sig vara perfekt för rollen. Så kunde man inte då utgå från det sen, men vi gör dem äldre då, vi gör någonting mörkare av det, vi gör någonting annorlunda. Alltså jag tycker typ att New Nightmare var en bättre remake av Freddy som idé än vad det här var. För det här var ju bara en kopia av Robert Englund. På ett dåligt sätt. Men skit i remaken, gå tillbaka till originalfilmen nu. Så. Min punkt nummer 6, någonting bra med Terror på Elm Street, är att de inte har gjort det larger than life. Det är ju ett nutida problem. Jag brukar återkomma till det ofta. Men här håller man intrigen på gatan i stort sett. Även om de besöker, du vet, är skolan vid något tillfälle och sådär. Men det är ju när hon drömmer. Men det blir inte så att hela staden involveras i den här mardrömmen. Utan man håller på Elm Street-gatan. Idag, om den hade kommit första gången, så är jag inte säker på att man hade vågat göra det. Liksom. Nej, men det är ju alltid det som har gjort skräckfilmer. Alltså grundgrejen som gör skräckfilmer så bra är ju att vi har ett gäng ungdomar. Om de så står inför Freddy, Michael Myers, Chucky eller Freddy, så är det ungdomar som inte bara har dem som ett hot, utan även vuxenvärlden. De kan inte lita på några andra än sig själva. Förstår du vad jag menar? Problemet med både, om vi tar Freddy's Dead då, som du kanske såg på bio, där är problemet att plötsligt är Freddy Krueger en världsnyhet och någonting känt. Samma sak med Jason Goes to Hell, där plötsligt Jason är någonting känt. Ett SWAT-team är ute efter att oskadliggöra Jason. Alltså, eller inte Jason Goes to Hell, du menar Jason X? Nej, jag menar Jason Goes to Hell. Okej. Okay. Men det är samma sak med Jason X, där han också är ett problem som är välkänt. Så att det jag menar är att det som är skräckfilmer så bra är att det är den här skräcken i att de här barnen, tonåringarna, har ingenstans att vända sig. De är helt ensamma mot det här hotet. Och det som också är bra med att utspelas på den här gatan, drömmarna utspelas i verkligheten eller någon så här mellanting mellan verklighet och en drömvärld där vi själva inte riktigt vet, har de övergått till dröm nu eller inte? Drömmen är ens eller inte och allt det här. Är hon vaken eller inte? Det försvinner ju senare i Freddy-serien också, där det mer är... Det kommer vi till. Okej. Ja, men min och i varje fall larger life, det kan man ju lägga in faktiskt. Det är inte bara skräckfilmer. Många idéer mår bättre av det. Vare sig det är Indiana Jones där hela hans Elm Street gata i hela världen, men det är ändå skapat som att det bara är hans värld. Det är lite det var fel ställe att försöka gå in och... Ja, och sen beror det väl också lite på genre också. Ja, men precis, men varje genre har sin varje genre har sin hålla intrigen på gatan i varje fall. Mm. Och det gör Terrapensy bra. Men nummer 7, någonting som är ännu lite bättre med den här filmen är skulden som föräldrarna bär på. Mm. Föräldrarna är ju de som i hemlighet har dödat Freddy Krueger, så de bär ju på, alltså det är deras fel på sätt och vis att Freddy Krueger nu försöker mörda deras barn. Och den skulden, när jag såg remaken, försvann ju helt. För här har de i remaken, det är det jag tycker var sämst med remaken, så har de gjort honom till en sexualbrottsling och därmed gjort det lite okej att föräldrarna har gjort det. Förstår du? Det finns inte längre det här mörkret. Okay. Är han en sexualbrottsling, är det okej att bränna honom? Mördar han bara deras barn, så är det inte okej. Nej, precis. Men så känns det. Skulden finns inte i den där remaken. Och det avtar säkert lite ju längre, alltså sen när filmerna går och de hamnar på mentalsjukhus och allting. Men här gör det så mycket. Alltså med John Sack som pappan och mamman som är alkoholiserad och galen. Så de har en inblandning i det här. Och man förstår inte riktigt heller vad som har hänt. Alltså så här, det tycker jag ger väldigt mycket till den här filmen. Ja, och det gör det också. Alltså det är ju skitsmart gjort av Wes Craven att det är inte bara en boogeyman som då rör sig runt i tonåringarnas huvuden och drömmar, vilket i sig är jävligt smart. Eller som Michael Myers som bara är en ondska i staden, eller till och med Jason som hämnas på något sätt, har något diffust hämndmotiv. Här finns det ju ändå en anledning till att Freddy gör som han gör. Han hämnas på alla de här barnen till de här föräldrarna som brände honom. Även om han är en jävla idiot och han har mördat, så kan man förstå att någon som själv har blivit mördad eller någon som har blivit skadad vill hämnas. Så man kan förstå honom lite, vilket gör det att även om man hatar den karaktären såklart och han är ond som fan, så kan man ändå förstå hans motiv. Han har ett motiv i alla fall, om vi säger så. Till skillnad från Michael Myers, ja, han är en ondska som på Halloween mördar något som är hans syster, fast i första filmen så är det inte hans syster, får lära på senare och så här. Alltså... Ja. Nej, men och de har även lagt lite tid på den här skulden. Alltså så här, det är någonting som ja, och det är jag ska inte avbryta det här tiden, men också hela det motivet att i där Elm Street, den här amerikanska idyllen, så finns det här mörka som samhället och alla vuxna försöker tysta ner. Jag tycker även det är väldigt intressant att det ändå finns den bakgrunden, att de försöker hålla sina gräsmattor, du vet, välkrattade och buskarna välklippta och allting ska vara bra och sådär. Men de gemensamt döljer om den här jävla hemligheten att de har gjort det här. Att det finns ett mörker i idyllen. Jag gillar det. Ja, och därför är skulden det är nästan lite David Lynchkt, om vi snackar om till exempel Blue Velvet och lite samma tema. Ja, eller allmänt bra storytelling. Wes Craven gjort det bra också. Skulden föräldrarna bär på blev nummer 7. Punkt nummer 8 är en scen. Och nu börjar vi alltså punkt 8 och 9 kommer höra samman. Alltså det behandlar ju naturligtvis drömvärlden och allt sådär. Men punkt nummer 8 är scenen där Heathers väninna Tina blir mördad. Och på något sätt, det är väl den första liksom så här. Alltså hon blir mördad i den här drömmen. Och samtidigt får man se Jocke med kniven, eller Rod som han egentligen heter då, bli vittne till hur hon kastar... Jocke med kniven, inte det en karaktär från Pippi på de sju haven? Ja, det kanske är också. För mig är det en gotländsk, förmodligen lite alkoholiserad man. Men där man får se, och hela den här scenen tycker jag är grymt gjord. För man får se, jag fattar ju fortfarande inte, det här är innan CGI eller vad det heter. Och jag förstår inte riktigt hur de har filmat den här scenen. Men jag förstår ju fortfarande inte hur de har filmat när Donald O'Connor springer på väggarna i Singing in the Rain. Jag har läst det någonstans och ändå fattar jag det inte. Precis som jag inte fattar hur man kan ringa varandra. Hur jag kan ringa till USA och så svara någon när jag ringer. Jag förstår ju inte det heller. Men tillbaks till Tina-scenen. Hon kastas ju upp på väggarna och allting. Och vi som publik vet att hon slåss i sina drömmar. Men det vet ju inte Jocke med kniven när han står här och betraktar det här. Det är, det är inte bara en bra idé, utan scenen är väldigt snyggt utförd. Vet du hur de filmade den? Hur hamnade hon upp i taket och allting? Ja, det är väldigt enkelt. Jag tror det är exakt samma sätt de gjorde det i var det Singing in the Rain du nämnde. Och även i One Night Picture, de som producerade min film Friend of Flies. De gjorde en kortfilm som heter Vattenmelonen som använde exakt samma grej. Man bygger ett rum som går att rotera. Och sen alla gardiner och allting är, alltså sitter fast. Så ingenting då rör sig med gravitationen och allt där. Så gjorde de det, och det tycker jag är så här, alltså, den scenen, dels att de härmar ju där lite psycho i det här, att man tror Tina är första flickan vi presenterat för, så vi ska tro lite att det är hon det handlar om, att hon är vår huvudkaraktär. Och sådär. Men hon är första offret. Lite likt, fan, det nämnde vi ju nyss också. Vad pratade vi inte om Psycho rätt nyligen också? Men att i Psycho så är det samma sak. Vi följer en karaktär som spelas av Janet Leigh, eller vad hon heter. Ja. Som också dör i den här duschscenen då i Psycho, som också är väldigt spektakulär. Men den här scenen är verkligen så här. De startar liksom med ett bang hela filmen. För det är ju en fantastisk scen, tycker jag, en av de bästa dödsscenerna någonsin i en skräckfilm. Men samtidigt tycker jag att även glänsen, dödsscenen han sugs ner i sängen, som är en sorts variation på detta med mycket blod och det här, tycker jag också är så här klockren. Det är som att Wes Craven hade verkligen, han fångade helt rätt med hur han skulle göra drömmarna. Att den skulle fokusera på blodet och det här ändå våldsamma, att det skulle utspelas i vår riktiga värld. Vi skulle inte veta vad det är som pågår, det skulle inte vara något sådär fantastiskt åkul. Men jag tycker inte, alltså men det är lite det som också blir problemet med filmen i helhet för mig. Att för den här scenen, när Tina dör i början, säg att den får 4,5 geting av mig. Men när Freddy dör är 1,5 geting. Förstår du? Alltså ja, han borde fått samma behandling. Eller det borde lagt lika mycket tid på hans död kanske som det här roterande rummet i början med Tina. Ja, verkligen, verkligen. Men du förstår nu när jag förklarar för dig att det är ett rum som roterar och att kameran sitter fast och att... Jo, men det är som sagt, och det lärde jag mig där med Singing in the Rain för evigheter sen. Men jag sitter och tittar efter det. Och jag tycker den uppfinningen som fanns då redan på fucking, säkert på 20-talet, tycker jag är genial. För att jag, även om jag vet att det är så när jag sitter och tittar på när Tina åker upp i väggen och taket, så är jag så här: nej, men det kan inte vara ett roterande rum. Jag får inte in det i mitt huvud. Och det är ju något väldigt positivt för en film. Ja, men vad tycker du om den bilden? Jag nästan tycker snyggast i filmen, och som de förstör totalt i remaken, när Nancy ligger och sover med korset ovanför sig på väggen, såklart från en duktig flicka, och Freddy kommer ut ur tapeten. Jag tycker också det är en sån här klockren bild som känns, det här är helt jävla realistiskt. Ja, men jag kommer vidröra det. Så här är det. Anledningen att man tycker att den bilden är så bra har kanske med min punkt nummer 10 att göra. Vi kommer dit snart. Och min punkt nummer 9 först är just att drömdramaturgin funkar så jävla bra. Alltså att man slänger sig ut för en trappa och landar i en ny miljö. Och en liten ologisk detalj som blir helt logisk. Alltså så här, att man kan ta med sig något av Fred från drömmen. Alltså så här, hur det var en så bra... Var det Wes Craven som kom på allt det här? Ja, jag vet inte riktigt hur originalmanus var utformat. Och jag gissar att New Line Cinema då, som producerade filmen, och Robert Shea som basade över den studion då, jag tror att de arbetade väldigt mycket med manuset. Det tog några år innan de fick finansiering, kunde göra filmen. Så att det ändå funnits mycket påverkan sen att få det dit det blev. Men allt utgår från hans väldigt smarta huvud när han väl lägger ner tid och energi. Det märkliga är ju Och jag vet inte om jag har berättat det här någonsin för dig, men när jag var 16 år gammal och kom ihåg här att jag såg mycket film. Jag påverkades av alla möjliga filmer. Gustav, du har aldrig påverkat så mycket som av den nakna kvinnan med jättetuttarna från 13 Ghosts. Ja, nej, fast så här är det mer påverkas på ett annat sätt jag är inne på. Jag tänkte aldrig då, här när jag var 16 år, att det kan ha varit så här inspirerat av Terror på Elm Street. Men i den tonårsångesten jag hade då, så började jag få en typ av mardrömmar som påminner om Terror på Elm Street-världen. För det var så här att jag vaknade alltid i mitt rum och trodde att jag var vaken. Mm. Och så ska jag tända nattlampan, eller vad heter det? Ja, din lampa, nattdukslampa. Ja, precis. Ska jag tända den? Jag kommer ihåg, den var rosa eller någonting. Jag vet inte varför. Alltså, det var mamma hade satt in en lampa. Men du vet, en sänglampa liksom. Ja. Och så ska jag tända den. Och så tänder den inte. Det vill säga, lampan är väl trasig. Och jag tänker så här, fan. För jag var lite mörkrädd. Har alltid varit. Mm, jag också. Så går den inte att tända. Och jag tänker, hinner tänka så här, fan. Och då känner jag ett finger i min rygg. Förstår du? Jag trodde du skulle säga finger i min stjärt. Jag bara, vart är den här drömmen på väg? Ja. Nej, utan bara ett finger i min rygg. Mm. Och jag förstår att någon ligger bredvid mig. Det är jätteobehagligt. Och det är helt mörkt i rummet. Och jag är direkt så här, shit, nu måste jag somna så att jag vaknar. Förstår du? Och det har man ju lärt sig från Terror på Elm Street. Ja. Och så jag ligger helt tyst, för jag får inte visa att jag är rädd. Även det är ju från Terror på Elm Street. Jag tänkte inte det då, men förstod senare att vad fan, gud vad Terror på Elm Street lärde mig mycket. Men här kommer det jobbiga. Så lyckas jag till slut somna och vaknar igen. Och då, det är ju fortfarande mörkt i rummet. Och så tände jag lampan. Fan, den är trasig. Och då kommer fingret in i ryggen igen. Förstår du? Och så blev det den terrorn om och om igen. Jag bara vaknar och tror att jag är vaken. Och så börjar det om. Det är väldigt likt en scen i den fjärde Terror på Elm Street-filmen, regisserad av Renny Harlin, där Freddy får huvudkaraktären Alice och hennes, inte pojkvän då, men hennes vän då, Dan, att drömma en sak om och om igen, så de inte ska hinna hem till en annan karaktär som ska dö. Okay. Så att man får se samma scen så här, om och om igen, så inser de själva, vi har ju fan gjort det här förut, vi har varit vid den här vägkorsningen förut. Så det är lite samma grej då, att man, en dröm som repeteras om och om igen. Upprepas. Ja, och jag ska inte, för jag ska inte gå in, för de här utvecklades ganska obehagligt senare liksom. Men jag ska inte gå in på det, utan, men det är ju ett exempel på att Terror på Elm Street ändå för en hel generation skapade en ny typ av mardrömmar som man själv kunde hamna i. Och det är inte illa pissat av Wes Craven alls. Ja, eller i alla fall på något sätt kristalliserade eller lyfte upp till ytan vad en mardröm är, och kanske gjorde vissa inslag populära igen. Precis, jag menar, det har ju legat folk på 1700-talet som har haft exakt den typen av mardrömmar. Men då visste man inte vad man skulle göra. Men han satte fingret på det. Som det är till exempel när Nancy springer för trappan, men trappan blir liksom till geggamoja som hon inte kan tas upp för. Mm. Alla känner igen det, men jag har drömt något liknande. Men han satte fingret på det och liksom gör det konkret, att det här är ett inslag i mardrömmar. Glöm aldrig det här. Nej. Och fortsätt drömma om det. Men det nu jag vill säga då, att det som var så smart i första filmen är att vi vet aldrig när verkligheten blir till dröm och vad som är dröm och verklighet. Alltså den är väldigt diffus, den gränsen. Det tråkiga sen när det blev mer en åktur till filmen, en rollercoaster, en berg- och dalbana, är att då var det mer så här att okej, nu är vi i en dröm. Nu ska ni få se lite häftiga saker i 5 minuter som slutar med en one-liner och någon som dör. Det är då det börjar bli det här att en dröm utspelas i en serietidningsvärld. Och, ja, jag har såklart inga bra exempel när jag måste dra exempel. Men du vet att det blir mer så här fantastiska set pieces. Ja. Här var det så jävla bra i det här att är det en dröm eller inte? Och så lägger man in lite abstrakta eller surrealistiska inslag som att den här karaktären Glenn då plötsligt kommer fram bakom en växt utomhus från ingenstans. När Nancy frågar så här, håller du verkligen koll på mig nu när jag sover? Och han bara kommer ut bakom växten. Ja, det gör jag. Går tillbaka in bakom växten och hon fortsätter sin resa då utanför huset. Sånt. Jag tycker det var så jävla bra i det här hur han presenterar drömmarna. Att våra mardrömmar ändå utspär sig i det vi tror är vår verklighet. Ja, och det jag blir besviken på både i film nummer 1 och 3 när jag ser den då som vuxen och själv dessutom har haft mardrömmar, alltså så här, på ett sätt som har blivit lite härda, men det är att filmen aldrig slutar. Alltså det var samma med film 3. Jag satt där och kände så här, jag tycker det var, för där jag gillar väl den mer än vad du gör då. Jag tycker det är skitroligt, men att klimaxet pajar lite. Jag tycker det pajar film 1, jag tycker det pajar film 3 liksom. Det försökte med också någonting fint i att där återförenar man då. Nu har du inte nämnt John Saxon, men du kommer nämna John Saxon, men jag kan säga det. Nej, men jag fick stryka honom. Han fanns med annars på jag hade honom som punkt 5, så här med att B då men A nu frågetecken, för att han var en alltså då var han typ en B-skådis, han har väl alltid varit det, men nu kändes det som att fan, han kickar ju ass med många som får göra liknande föräldraroller i skräckfilmer idag. Jag gillar verkligen honom. Ja, jag tycker ju han lyckas skapa, och nu tycker jag även Heather Langenkamp lyckas med det, så att kanske, men jag tycker han och Heather Langenkamp får en kemi som far och dotter, så kanske inte riktigt funkar lika bra med mamman då, mammakaraktären. Men jag tycker verkligen om hans porträttering av den här pappan, och jag känner för honom, och jag vill att de ska finna varandra, och de finner ju varandra i 3:an i något slut då. Men jag hatar inte alls 3:an, vill jag säga. Jag tycker att 3:an är på något sätt den typiska terapeutfilmen, och den är den filmen som känns nästan mest välgjord. Man märker att då visste de om att det här var en filmserie att räkna med, och de kunde ge filmen en budget som verkligen används. Att det är fantastiskt, men samtidigt var den också fortfarande lite skrämmande. Jag tycker 3:an är bra. Men om vad vi pratar om 3:an och så. Jo, varför pratar vi om John Saxon för? Nej, men det var, vi bara, nu, då fick han bli nämnd. Men jag går till min punkt nummer 10. Ja, får jag bara säga först att Martin Ljung spelar karaktären Jocke med kniven i filmen Pippa på de sju haven. Okej, okay, ja. Och då är det nog där han gotlänningen fick sitt namn ifrån. Men min punkt nummer 10 är någonting som har med utanför filmen att göra och som alltid gör mig glad. Alltså när, och det är affischen. Det var affischen, det var därför jag inte ville nämna det så mycket i början. Alltså när jag ser affischen med, det är ju Heather, fast då är hon rätt, hon, det kommer jag också ihåg, jag blev besviken på att när jag såg filmen så var, det kändes inte som att det var tjejen på affischen. Men det är ju när hon ligger i sängen och Freddy Krueger typ kommer ut där ur väggen, fast ändå inte. Men det är så här, men när jag ser den affischen så blir jag alltid kär i hela filmserien. Så även om jag tycker att som här, film nummer 1 är 3 getingar, film nummer 3 är också 3 getingar, och det kanske är de bästa, så sen kommer det så här, om 5 år kommer jag igen se om dem i hopp och tron att det för mig är bättre filmer än vad jag tycker att de är. För att affischerna ger mig så jävla mycket. Även till film 2, där då är det väl huvudkaraktären står i vid en badrumsspegel och kramar om sin tjej, och i sin egen spegelbild så är han bara ett så här skelett, typ Freddy. Ja, precis, och så är det en kråka någonstans också på affischen. Ja, och jag kommer faktiskt, vi kommer länka på sidan till avsnittet en länk till han som har gjort affischerna. Jag kommer inte ihåg vad han heter Michael Peake eller något. Matthew Peake. Men jag vill säga att ni har en svart kråka med en svart korp. Men jo, men alltså det är också jag minns. Om vi återgår till min lilla berättelse jag hade i början om hur jag kom i kontakt med de här filmerna. Och jag nämnde då att den här systern då som hade de här filmerna inspelade hade del 4 på köpkassett med det omslaget. Alltså, och jag tycker liksom alla de omslagen till de 5 första filmerna där, de är på något sätt ikoniska för mig. Och bara att se dem, som du själv säger, se de affischerna ger en känsla i mig av att de här, jag slungas tillbaka till den tiden när det här ändå var lite magiskt, hela det här. Han finns i drömmarna, den här Freddy-karaktären är så läskig, och hans sätt att prata och vad som händer och så här. De är jävligt speciella för mig, de affischerna alltså. Men främst 3:an och 4:an, inte så mycket första filmen, men och främst alltså 4:an då, för jag satt och kollade på det som liten och lånade hem när jag kanske. Jag bara, det här är ju helt fantastiskt. Jag tycker de står sig jävligt bra bland de 80-talsposterna gjorda, du vet, av han Drew Struzan, alltså Star Wars, Indiana Jones och så. Jo, men de är ju, jo, eller så här, de är ju uppe där med ligan med han som gjorde då tillbaka till framtiden och allting. Alltså det, överhuvudtaget, men filmaffischerna från 80-talet, det håller ju alla med om. Det det var ju alldeles lysande då. Alltså det kändes som en så här peak som helt dog när det digitala kom och Photoshopen och allting. Jag skulle vilja se en artikel, precis när man läser i Svenska Dagbladet om Higgs-partikel, så vill jag se en lika djupgående researchad liksom artikel om varför det blev så här. För det man har läst ibland på forum, men det är ändå ganska ytligt, alltså så här ytliga teorier. Jag skulle vilja se varför det har blivit som det blev med filmaffischer. Och jag vill bara säga om då den här Matthew Peak snubben som gjorde de här affischerna. Jag tror det finns faktiskt en liten kort dokumentärsnutt om just affischerna och han i den här dokumentären Never Sleep Again heter den, alltså en 4 timmar lång dokumentär om hela serien som behandlar alla filmer likvärdigt i princip, vilket är trevligt. Ett tips från mig att köpa den DVD:n. Speakern i filmen, alltså narratorn, är Heather Langenkamp för din skull, Gustav. Hon var väl med och producerade. Men det jag säger om honom bara är att jag tycker det är synd till exempel då att det första som remaken borde gjort i sin marketing var ju att slänga upp en affisch på nätet som han hade gjort till exempel. Nu hade ju för sig den filmen rätt snygg artwork. Men det hade jag gjort med en gång. Det första jag gjort, om jag satt i ett möte nu med Warner Brothers om att fan, jag vill göra en Trapamsis-film. Jag vet att när jag skrev för en sajt som heter filmforum.se som nu är död, så gjorde jag en artikel till och med om så här hade jag gjort en Trapamsis-film. Jag skrev liksom handlingen. Jag tror inte så många läser den, men skit i det. Hur som helst, det första jag hade gjort om jag satt i ett möte med Warner Brothers och vi bestämde att fan, Emil, vi vill att du gör den här filmen. Du har en grym idé, du har en grym vision för en ny film. Och vi håller med dig om att Robert Englund ska spela Fred igen. Och han kommer vara äldre nu, han kommer vara läskig genom det kommer bli skitbra. Det första jag hade sagt är så här, ja, men första postern som når en publik från den här filmen, första postern går ut till biosalonger och biografer eller på nätet, ska vara gjord av Matthew Peak. Ja, och därför är han också nummer 10 på den här listan. Alltså konstnären Matthew Peak. Ibland omnämnd som Matthew Jonathan Peak. Okej. Ja, och sen vet jag också om att han, då, när Todd McFarlane, det Todd McFarlane, den snubben och hans leksaksföretag, han gör ju leksaker, såhär action figures av popkulturella karaktärer och liknande. Har gjort några Freddy-figurer, några Jason-figurer och allt möjligt sånt där. De släppte ett tag en serie av affischer i 3D där de byggde upp typ Alien-affischen och Hajen-affischen och sånt. Och då fanns även Terrafemsida-affischen med 3D-perspektiv som en byggd. För ser du framför dig vad jag menar? Ja, det kan jag nog göra. Eller, ja, eller vadå? Ja, men de byggde typ Terrafemsida-affischen i 3D. Och då när den kom tyckte jag, det här är så jävla snyggt, det här måste jag ha. Men jag insåg rätt fort att vad fan ska jag med detta till? Det här ser ju rätt kitschigt ut. Men ett tips för dem som vill ha någonting att lägga pengar på, antar jag. Ja. Har du någonting mer att säga om terapeutiskt eller? Nej, jag har fått en extrem huvudvärk, så att det är bra att runda av nu. Okej. Då kan jag börja med att... Fan, det är helt sjukt. Jag har inte, Emil, jag har inte haft en huvudvärk på typ... Inte så här på 3 år. Men du vet, den strålar ner i axlarna liksom. Ja. Är det kanske som en följd av en ångest du känner för att du placerar länge kampanjen till ögonbryn så lågt på listan? Ja, precis. Men är det inte min tur nu att ge dig en film som ligger mig nära om hjärtat? Ja, det kan du göra först då. Det är en liten twist, för att jag är ganska, det här är alltid svårt, det är så oerhört svårt för mig varje gång jag ska välja en film. Så Emil får jag höra det, alltså jag mejlar honom och du vet, jag har så mycket frågor, det blir så krångligt och sådär. Men, så nu har jag nästan haft en film färdig som det inte blir, så det här blir lite twist för dig, för det blir något helt annat. Det blir Terrapensy 2. Ja, nej det blir faktiskt, jag kände att det Efter förra veckans snack om 4 månader, 3 veckor, 2 dagar, så målade vi in oss i ett litet hörn av att vi att det var inte en klassisk temperaturlista, utan du tog tesen den här, är det en typisk europeisk film? Där jag känner så här, att fan, jag är ju snubben, som jag sa tidigare i programmet, som gillar all typ av film. Och när jag nämner någonting som europeisk film, så är det mest ett begrepp att slänga mig med, för att det tycker jag är roligt. Man gör sig förstådd. Men det blir därför en ny chans här för dig att göra en 10-temp på en för mig väldigt älskad fransk film från 80-talet. Mm. Är du redo att få titeln? Det finns en stor chans att det är en film jag aldrig har talat om just då. Ja, och jag tror faktiskt en film som gick många förbi. För att när folk ser mycket så här klassiker från förr, då är det så här 60-70-talet och vet och sådär. Den här filmen är från 92. Det är inget sexigt år ännu för folk. Men det är ett vinterhjärta, heter den på svenska. På franska typ en co en hiver, jag kan ju inte franska. Med Emmanuel Berthe och Daniel Auteuil. Det är en film som jag alltid på något sätt har saknat att ingen har sett, så att jag kan prata om den. Man har ju sådana filmer, det finns ingen som har sett den, så man kan aldrig få prata om den. Och har du någon sån film som du direkt får upp i huvudet? Jag hade ju Jason X. Ja, men den har du ju fått prata med, speciellt på forum. Ja, nu ja, men vi får se framöver vad jag känner att prata om. Jag tycker det är rent intuitivt känns som ett spontant, känns som ett tråkigt val, för att inte så många lyssnare är så här, aha. Ja. Det var inte de som satt här nu hade så här fem olika filmer i huvudet som så här, de kanske kan prata om. Det här kan vara intressant, så känns det inte som att den här skulle dykt upp av dem. Men det kanske är en skitbra film. Nej, men då kan vi, okej, nej, men då ändrar jag mig. Då tar vi den jag tänkt på innan, The Kid, Charlie Chaplin. Okej. Så fick det där vara att jag fick nämna ett vinterhjärta, blev en slags hommage. Nu kanske det är någon som kommer titta på den om ett år när jag säger den igen, så har kanske någon ändå sett den, förstår du? Ja. Ja. Någon kommer fram på gatan vid Sergels torg, knackar på ryggen och säger: "Du är ett vinterhjärta, tack för tipset för ett år sedan." Precis. Nej, men då kör Charlie Chaplins The Kid. Okej, den här filmpodcasten finns att lyssna på via iTunes, om ni känner för det. Den finns också på tittarosnacka.se, det är vår egen hemsida då. Det finns en filmfilm.se, en liten oas för alla filmälskare där ute på nätet. Nästa vecka så kommer vi prata om Gravity, den här filmen som vi har pratat om några avsnitt och båda ser fram emot. Lite rädda för om den kommer bra eller dålig. Det kommer bli jävligt trevligt. Jag vill också pusha lite för Vacancy har, samtidigt som det här avsnittet går upp, har de en serie av podcast som också handlar om Terra på Elm Street. De fördjupar sig i serien och där också jag gästar. Så det är trevligt för er som vill fortsätta att höra snack om den här filmserien. Och så ska vi också, eftersom det är två år, ett jubileum, inte Gustav bryr sig så mycket om, kanske inte jag heller, men vi har en tävling också. Och som vi senast, vi hade så här tävling var med Pelle Erövraren, men vi tänker alltså ha en vanlig lyssnartävling som vi haft tidigare. Det vill säga, vi vill att ni då tänker och väljer ut en film som ni tycker vi ska prata om. Vem vet, kanske ett vinterhjärta. Och motivera varför vi borde prata om den här filmen eller varför vi har missat att prata om den här filmen. Och så vill vi att ni medlar oss. Men ni ska den här gången så måste ni medla oss via Filmfenix hemsida. För det är även de som kommer sen skicka ett pris till vinnaren. Den filmen vi väljer, den personen kommer få ett pris med ett gäng filmer, ett knippe filmer från då Filmfinis. Är det något vi borde nämna mer om den tävlingen, Gustav? Eller? Nej, jag tror bara att vi får väl länka upp där så att det är enkelt helt enkelt. När ni hör det här, vadå Filmfinis? Ja, men vi har länkat det på avsnittets sida och även på vår Facebook-sida. Så att det, precis, och precis. Där är det bara att klicka in så finns det där. Och jag ska även förtydliga här då att det är filmfinis.se. Där kommer de ha en tävling då där de vill att ni tipsar om en film som jag och Gustav vill prata om och motiverar varför. Och jag vet inte hur länge en tävling kommer finnas uppe, men vi håller uppdaterade om det. Men tipsa gärna om filmer. Och de filmerna som inte blir valda då, så att alla kan inte vinna, men en av er kommer vinna och vi kommer prata om filmen. De andra filmerna lägger vi till våran ryggsäck av filmer, våran lista av filmer, ja. Så att de kan dyka upp ändå i framtida avsnitt, precis som Deer Hunter och 4 månader, 3 veckor, 2 dagar gjorde liksom. Precis. Och då hörs vi nästa vecka, Gustav, och då pratar vi om Gravity och det är också Halloween, så det kommer säkert också finnas något Halloween-inslag i avsnittet. Ha det jättefint, Gustav. Yes. Tack. Hej.